płacisz aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, niedziela 10 listopada, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar pociągów na stacji Poznań-Górczyn ugaszony, około 1000 osób trzeba było ewakuować. Na ulicę Brukseli kolejny raz wyjdą w środę europejscy rolnicy. Są przeciwni, jak mówią, sprowadzaniu tanich produktów z Ameryki Południowej. Na plaży w Mielnie Pomorskie morsy rozpoczęły sezon. Bardzo ciepła woda. Uzależniająca. No jak już weszłam, raz to już poszło. Na szczęście nikomu nic się nie stało po pożarze pociągów w Poznaniu. Służby musiały ewakuować około 1000 kibiców Legii Warszawa jadących na mecz z Lechem. Ogień wybuchł w okolicach stacji Poznań-Górczyn około 15. Zapaliła się naczepa pociągu towarowego ze sprzętem RTV i AGD. Na miejsce przybyło 9 zastępów Straży Pożarnej. Przystąpiono do gaszenia pożaru, ale równocześnie trwała także ewakuacja pasażerów, bo mówiliśmy tutaj o około 1000 osób. Natomiast no, nie mamy informacji, żeby którakolwiek z osób, z tych pasażerów została poszkodowana. Mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Ogień częściowo spalił drugi pociąg. Ewakuację kibiców zabezpieczała policja. Na miejsce podstawiono autobusy, aby fani stołecznej drużyny zdążyli na mecz o 17.30. Służby sprawdzają, co doprowadziło do wybuchu ognia. Według wstępnych informacji policji, kiedy pociąg z kibicami podjechał na miejsce, naczepa już się paliła. Premier nie weźmie udziału w jutrzejszych uroczystościach Święta Niepodległości. Donald Tusk przeszedł planowy zabieg medyczny, wróci do pełnienia obowiązków służbowych w środę, podało Centrum Informacyjne Rządu. Z nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia wynika, że zapowiadane na wtorek posiedzenie Rady Ministrów będzie przesunięte właśnie na środę. Wczoraj premier Donald Tusk uczestniczył w Zarządzie Krajowym Platformy Obywatelskiej. Po posiedzeniu szef rządu poinformował, że w Koalicji Obywatelskiej będą prawybory, które wyłonią kandydata partii na prezydenta. Startować będą Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący PO i prezydent Warszawy w przysieku koło Torunia. Tak mówił dziś o zbliżającym się głosowaniu. My wszyscy wiemy, od pana premiera do każdego członka i członkini Koalicji Obywatelskiej, że to będzie bardzo, bardzo trudna kampania wyborcza i że będzie bardzo blisko. Naprawdę będzie 50 na 50 i dlatego też decyzja o prawyborach, dlatego że każdy, kto będzie startował w wyborach właściwych, musi mieć jak najsilniejszy mandat. Prawybory, które wyłonią kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, odbędą się jeszcze w tym miesiącu, prawdopodobnie 23 listopada. Europejscy rolnicy znowu wyjdą na ulicę Brukseli. W środę zapowiadany jest ich protest przeciwko umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosuru, czyli Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem. Zapisy porozumienia negocjuje w imieniu 27 Komisja Europejska. Wśród krajów niezadowolonych wynikami rozmów jest Polska, o czym informowało kilka dni temu Ministerstwo Rolnictwa. Komisja Europejska przekonuje, że umowa będzie korzystna dla Unii, między innymi dla sektora przemysłowego. Jednak rolnicy w unijnych krajach są zaniepokojeni spodziewanym wzrostem importu produktów rolnych, w szczególności wołowiny. Obawiają się, że europejski rynek zostanie zalany przez tanie produkty z 4 krajów Ameryki Południowej, które nie podlegają wyśrubowanym unijnym wymogom. A te muszą z kolei spełniać europejscy producenci. Istnieje ryzyko, że będą wypychani z rynku, a ich miejsce zajmą producenci z krajów Mercosuru. W tym roku Bruksela była już świadkiem kilku gwałtownych demonstracji rolników, m.in. właśnie przeciwko umowie o wolnym handlu z Mercosurem. Rolnicy paraliżowali belgijską stolicę, dochodziło do starć z policją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkaset morsów z Pomorza oficjalnie rozpoczęło sezon na plaży w Mielnie. Jak zawsze była wspólna rozgrzewka przed zanurzeniem się w Bałtyku punktualnie w południe. Bardzo ciepła woda, naprawdę. Pierwszy raz dzisiaj w morzu, także drugi sezon rozpoczęty. Dobre samopoczucie i grupie razem siła. Miejmy nadzieję, że długie zdrowie. Uzależniające. No jak już weszłam, raz to już poszło. Dla psychiki, że jeżeli mogę wejść do takiej zimnej wody, to wiele innych rzeczy mogę zrobić. Za 100 dni w Mielnie odbędzie się 22. Międzynarodowy Zlot Morsów. Zanurzyć się w Bałtyku może jednocześnie ponad 8 tysięcy osób. Klimat. Jak czytamy w komunikacie MGW, nadchodzący tydzień charakteryzować się będzie średnią temperaturą powietrza w normie i poniżej normy. Prognozowane sumy opadów

Jeżeli chodzi o spotkanie na Stamford Bridge w Londynie, hit Premier League, najlepszej piłkarskiej ligi na świecie. Chelsea remisuje bezbramkowo z Arsenalem 0-0. Jak bezbramkowo, to 0-0. Ten mecz również zaczął się o 17:30. Tak, emocji piłkarskich całkiem sporo, także dużo emocji kolarskich, chociaż nie, teraz jest taki sezon, że trochę mniej, chociaż mówiliśmy o tym, że Mark Cavendish gdzieś tam jeździ i wygrywa, jak to on w Singapurze. Sprinterem jest i pozostaje wyśmienitym, natomiast Henio Sittner zajmował... To może, wiesz co, zanim ty powiesz o Henryku Sittnerze, to jeszcze tylko rzucę, mówiąc kolokwialnie, że Taylor Fritz pokonał Daniła Miedwiediewa. To był pierwszy mecz w ATP Finals w Turynie. 2-0 wygrał Amerykanin. O 20:30 mecz Janika Sinnera, czyli lidera światowego rankingu, z Australijczykiem Aleksem Deminorem. Dawaj, Adam. Zakotłowało się pod bramką Legii Warszawa, ale wciąż 1-1, chociaż Kolejosz atakuje zaciekle. 22,7 trójek to telefon do nas. Proszę dzwonić w każdej z sportowej sprawie, a także konnej, końskiej, no bo na przykład informacja o tym, jakie konie lubią na przykład jabłka, prawda? Tak, arbuzy bądź buraki. Konie lubią różne rzeczy. Tak, a jeszcze jest podpowiedź, żebyś podał numer telefonu, i jeżeli chodzi o konkurs. Dobrze, 73533, jeszcze raz 73533, to jest konkurs, w którym można wygrać raj dla par, tak się nazywa ten voucher chyba w folwarku Łękuk, ale już muszę też przypomnieć, w jaki sposób trzeba to zrobić. Trzeba do nas napisać i dokończyć takie wyrażenie: nabiegaczy w Puszczy Boreckiej czeka. No ja, my czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Uwaga, ten pobyt ma wartość 1838 zł, także niech kij dmuchał. Bezwartościowy jest dla nas Henryk Sittner i jego wiedza o kolarstwie. Tym razem przyjrzał się Tadejowi Pogaczarowi, który podobno podpisał nowy kontrakt. Tego można było się spodziewać. Najlepszy kolarz na świecie, Słoweniec Tadej Pogačar, przedłużył do 2030 roku kontrakt z zespołem UAE Team Emirates. Na spotkaniu z dziennikarzami i kibicami powiedział, że zespół, z którym się związał, był jego domem przez ostatnie 5 lat i nie wyobraża sobie, żeby mógł pójść gdzie indziej. Nie ma się czemu dziwić, to był najbardziej udany sezon w jego karierze. A nie od razu były zwycięstwa. Przyszedł do zespołu jako pełen ambicji 20-latek, w jego talent nikt nie wątpił, ale był też bez wątpienia jednym z najciężej pracujących kolarzy w peletonie. Tak swojego podopiecznego wspomina szef zespołu Team Emirates, Mauro Gianetti. Ostatni sezon to były wielkie sukcesy Pogačara. Triumfował w Monumentach, najsłynniejszych wyścigach klasycznych, a sukcesy rozpoczął od zwycięstwa w klasyku Strade Bianche po 81-kilometrowym samotnym rajdzie. Później wygrał wyścig dookoła Katalonii, triumfując również na 4 etapach. Był pierwszy także na mecie Monumentu Liège-Bastogne-Liège. I co najważniejsze, jako trzeci w historii uzyskał hat-trick, zwyciężając w Giro d'Italia i Tour de France. To był dublet nienotowany od 1998 roku. W obu wyścigach wygrał po 6 etapów, triumfował również w Mistrzostwach Świata. Wcześniej taki potrójny sukces osiągnęli tylko Belg Eddy Merckx w 1974 roku oraz Irlandczyk Stephen Roche w 1987 roku. Pogačar wygrał też Grand Prix Montrealu, Giro dell'Emilia i Il Lombardia. W tym ostatnim wyścigu był najszybszy po raz 4 z rzędu, wyrównując rekord Włocha Fausto Coppiego z lat 1946-49. Łącznie odniósł 25 zwycięstw, podobnie jak w roku 2005 włoski sprinter Alessandro Petacci. Dziękujemy bardzo, to był Henryk Sittner, a Lech Poznań znowu na prowadzeniu. Prowadzi 2-1 z Legią Warszawa. Yeah. just the same time of year. When you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Lech Ciąż prowadzi 2-1 z Legią Warszawa. Jutro święto niepodległości. Nie zapominamy o tym. Nie zapominamy dzięki Krzysztofowi Łoniewskiemu, naszemu historykowi redakcyjnemu, który zawsze dba o to, żeby pamięć o niepodległości była trwała także w Trójce, także w naszej redakcji. No i dzięki temu porozmawiałeś. Ale patosu sporo. No tak, ze Stefanem Szczepułkiem, którego uwielbiamy. Stefan Szczepuł, dziennikarz tak, Rzeczpospolitej. Gościem trzeciej strony medalu jest Stefan Szczepłek, legenda dziennikarstwa sportowego w tym kraju. Dzień dobry, Stefanie. Dzień dobry. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że znów mogę cię gościć w trzeciej stronie medalu. A ja nie wiem. Pierwsze słyszę, że jestem legendą. No jest. Dobra. Dla mnie jesteś. Jest mi bardzo miło. Mnie tym zawsze. Bardziej. Sprawdziłem, kiedy byłeś ostatni u nas. To był rok 2018, czyli minęło już 6 lat. No, mieliśmy kilka cykli nawet tak, wspólnie. No. Daty nie są przypadkowe być może. Nie są przypadkowe, tym bardziej się cieszę, że wracasz do Trójki, że znów możesz być naszym gościem. Stefan, chciałbym z tobą porozmawiać o twojej ostatniej książce. To jest Warszawa idzie na mecz, tom trzeci, Stadiony wiecznej ciszy. Niedawno mieliśmy Wszystkich Świętych. To jest dobry moment, żeby powspominać tych legendarnych sportowców, czy generalnie ludzi sportu, którzy spoczywają na warszawskich cmentarzach. Widzę książkę, od razu w oczy rzuca mi się tutaj znany także z murali wizerunek Kazimierza Dejny. Wiemy wszyscy ci, którzy interesujemy się polską piłką nożną, jak ważną postacią dla ciebie był Dejna. No tak, no niewątpliwie. No, ja zresztą lansuję taką tezę, której już nie udowodnię, że gdyby Dejna miał takie możliwości rozwoju jak Robert Lewandowski, to kto wie, czy nie osiągałby takich samych sukcesów, czy pół wieku wcześniej, przed Lewandowskim. On niestety, jak wiemy, nie mógł wyjechać do klubu zachodniego, mimo że miał dużo propozycji, i to od tych najlepszych, od Realu Madryt, od Interu Mediolan, AC Milan. Bayern Monachium chyba. Bayern Monachium też, tak. Saint-Étienne, który wtedy był najlepszym klubem francuskim. No ale no takie były czasy, to był PRL, a poza tym Dejna był podoficerem Wojska Polskiego. Fikcja, bo fikcja, no, był zatrudniony na etacie oficerskim w ogóle nawet, no ale jako członek wojskowego klubu nie mógł wyjechać do klubów krajów, które były zrzeszone w NATO. To śmiesznie dzisiaj brzmi, no, ale tak to było. Takie były czasy, jak ty mówisz. Takie były czasy, no a kiedy propozycję złożył mu Real Madryt, no to dodatkowym argumentem było to, że no nie może polski zawodnik grać w kraju rządzonym przez generała Franco. To mówię, to jest i śmieszne, i nieśmieszne może, no bo nie mieliśmy wpływu na warunki, w jakich żyliśmy, no ale akurat Dejna i Lubański zresztą też. Lubański też miał świetne propozycje. Można powiedzieć, że padli w jakimś sensie, byli ofiarami tamtego systemu politycznego. Kazimierz Dejna, dość przykra śmierć, która wstrząsnęła wówczas piłkarską Polską. No tak, on zginął tragicznie, prowadząc samochód na autostradzie pod San Diego 1 września 1989 roku. I został pochowany w San Diego. Natomiast w roku 2012, dwa dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Warszawie, jego prochy zostały przewiezione do Warszawy, przywiozła je żona i złożono je na Walei Zasłużonych na cmentarza wojskowego, na wojskowych powązkach, obok innego mistrza olimpijskiego z Monachium, Witolda Wojdy. Oni byli zresztą kolegami. I to nie przypadek, dlatego że w obydwu tych pogrzebach no, do tego, żeby oni tam spoczęli razem i w tym miejscu, bardzo się przyczynił Janusz Dorosiewicz, to jest prezes Fundacji Kazimierza Dejny, od roku honorowy obywatel Warszawy. No, taka bardzo znana postać w środowisku, nie tylko sportowym Warszawy. To jest między innymi producent filmów Psy. On stawiał pomniki w Warszawie. To nie wiedziałem, że on jest związany z kinematografią polską. Ale mało tego, to on był tak troszeczkę nieformalnie, ja mówimy o Januszu Dorosiewiczu, nawet menadżerem Iwana Lendla przez pewien czas. Żartujesz? Tak, tak. No to jest... A jak Robert De Niro przyjechał do Warszawy, to Janusz był jego przewodnikiem, bo to są, można powiedzieć, koledzy. Mhm. Także to już jest w ogóle osobna historia. Tak to jest ze Stefanem Szczepkiem, z dygresji w dygresję, ale każdy coraz ciekawsze. Dygresje mnie gubią zawsze, to ja mam świadomość i zawsze gubią prowadzących takie programy, w których czas jest ograniczony, to Krzysztof dobrze wiem. Ale na szczęście w programie Trzecim Polskiego Radia jest czas na słowo i mądre słowo Stefan. No to patrząc na okładkę, Irena Szewińska, legenda światowej lekkiej atletyki. Myśmy sobie, znaczy ja przyjąłem takie założenie, że gdybyś miał tutaj przed sobą poprzednie tomy tej serii Warszawa idzie na mecz, to już jest zakończona trylogia warszawskiego sportu. To tam były zdjęcia Dejny i Szewińskiej w akcji. Mhm. Z boiska, z bieżni. Natomiast tutaj, ponieważ no, ich życie się zakończyło, to są zdjęcia grobów. Jest to też jak gdyby taka klamra. No pani Irena, to w ogóle to nie trzeba słów, że tak powiem. 7 medali olimpijskich. No fantastyczna kariera, fantastyczny człowiek. Naprawdę i to jest to... Ona była, ja nie znam ludzi, którzy by o niej powiedzieli złe słowo. Chociaż szczerze mówiąc, to były takie bardzo smutne też historie w 1968 roku, kiedy była nagonka Moczarowska, a kiedy były po prostu ewidentnie wystąpienia antysemickie. Kiedy I też trzeba o tym pamiętać. Tak, kiedy ona też tam padła ofiarą tego, ale była na tyle dobra, że jako sportsmenka, że jakoś tam przeszło to bokiem, ale nie było to na pewno dla niej przyjemne. Ta postać naprawdę, ja ją zachowam w jak najlepszej pamięci. Ja nie pamiętam Ireny Szewińskiej startującej, natomiast pamiętam książkę Tadeusza Olszańskiego, znanego nam obydwu, tak, znakomitego literata, wspaniałego człowieka, ojca Michała Olszańskiego, znanego dobrze z naszej anteny. Oczywiście mówię o Michale. Igrzyska osobiście, ja pamiętam, jak pan Tadeusz opisywał ten jej bieg w Montrealu i zwycięstwo w finale na 400 metrów, kiedy pobiła rekord świata, kiedy już urodziła dziecko i wracała do sportu po ciąży. Niezwykła postać. No tak, ona, tak, to było niezwykłe, rzeczywiście, że ona prowadziła przede wszystkim normalne życie. Przecież ona ma dwóch synów. Tak. Przecież Andrzej Szewiński jest posłem. I był znakomitym siatkarzem. I był znakomitym reprezentantem Polski, tak, przecież. Nawiasem mówiąc, tam gdzie on mieszka, czyli w Konopiskach koło Częstochowy, no bo on kończył karierę w AZS-ie Częstochowa, znajduje się bardzo ładny stadion noszący imię Ireny Szewińskiej. A ja, jak wiesz, troszkę nienormalny facet, trochę taki kleptoman, jeśli chodzi o pamiątki sportowe, to ja mam kolce Ireny Szewińskiej w swojej kolekcji, które mi dał Janusz Szewiński, jej mąż, wybitny fotoreporter Przeglądu Sportowego zresztą, który dba o to, żeby o Irenie nie zapomnieć i tak powinno być. Nie wolno o niej zapomnieć, nie wolno zapomnieć o niej, o Dejnie i o kilkuset innych sportowcach, których opisuję w tej książce. Chociaż czasami, znaczy no w większości przypadków, oni nie mają takich wielkich nazwisk. Ale mnie chodziło właśnie o to, żeby przypomnieć niektórych ludzi przypomnieć, bo starsze pokolenie mogło ich pamiętać z aren sportowych, a innych po prostu przedstawić w jakimś sensie, dlatego że byli mniej znani, a na pewno z różnych powodów godni zapamiętania. Nie tylko z powodów swoich dokonań sportowych, ale tego, co robili poza boiskiem. Tu są naprawdę wielkie postacie, tu są no, na przykład no, idziesz na cmentarz w Zeżniu, czy to jest przedmieście Warszawy, to jest dzielnica Wawer i tam na tym cmentarzu jest pochowany pierwszy zwycięzca, pierwszy Polak, który wygrał wyścig pokoju w 1956 roku, Stanisław Królak, a stosunkowo niedaleko niego leży pochowany Franciszek Koprowski, który był olimpijczykiem w Amsterdamie w pięcioboju, a oprócz tego był cichociemnym. A w ogóle blisko nich to jest pochowana taka legenda przedwojennego kina, wielka gwiazda, śliczna kobieta, czyli Helena Grosówna. No to wiesz, a w tym roku niestety żegnaliśmy tam naszego kolegę, który napisał fantastyczne dwa tomy historii mundiali, czyli Leszka Jarosza z Telewizji Polskiej. I tak dalej, i tak dalej. Idziesz, wiesz, ja rzeczywiście jestem troszkę tak... Śmieje się ze mnie Jurek Kisielewski trochę, tak mnie nazywając, a ja się z tym nie... Ja tego nie prostuję, że jestem troszkę hiena cmentarna. Ja uwielbiam chodzić po cmentarzach. I rzeczywiście dla mnie, wiesz, jak ja idę na cmentarz i staję, jestem sam na sam z tym zmarłym, to jeśli wiem, co on robił, no to w przypadku tych sportowców to ja widzę jego mecz, jego bieg, jego walkę, tak jak staję przed grobami kompozytorów i słyszę ich muzykę. No, to tak działa. No, po prostu tak działa. Stefan, słucha się ciebie znakomicie, potwierdzą to na pewno nasi słuchacze. Tak sobie myślę, że to jest przyczynek do troszeczkę szerszej dyskusji, bo będę miał przyjemność gościć Stefana Szczepka w najbliższy wtorek, 12 listopada o godzinie 20 w Klubie Trójki. I tam będziemy rozmawiali dzień po święcie niepodległości o wybitnych sportowcach okresu międzywojennego, o ich roli w spajaniu tego odrodzającego się państwa. A na dziś, Stefan, bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Moja przyjemność. I do usłyszenia we wtorek. Ze Stefanem Szczepułkiem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD. Kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było. 29 po godzinie 18, to trójka i trzecia strona medalu. Zmieniamy temat. Sportem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi przez lata na naszej antenie zajmował się Michał Olszański. Wspominaliśmy w rozmowie ze Stefanem Szczepkiem Michała. W jego buty wchodzi Łukasz Firchał i teraz on będzie zajmował się w trzeciej stronie medalu, tą bardzo ważną i wartościową częścią sportu. Kiedy Kamil się urodził, to w zasadzie już wtedy wiedzieliśmy, że cudów nie będzie. I musieliśmy jakoś ten najgorszy moment w życiu przeżyć. Mariola Mykieta-Grabowska, mama Kamila Grabowskiego, mistrza świata na 400 metrów. Jak miał chyba 5 czy 6 lat, zapisaliśmy go najpierw na piłkę nożną. I to było dla nas cudowne, bo nam bardzo zależało, żeby on był z dziećmi, żeby nie był sam. I ta piłka nożna trwała przez kilka lat, ale dzieci rosły, a Kamil był cały czas tak samo mały i tak samo niepełnosprawny, w sensie oczywiście umysłowym, bo fizycznie radził sobie całkiem nieźle. Bardzo nas bolało, jak on odstaje od grupy. No i szukaliśmy czegoś dalej. I pewnego dnia trafiliśmy na trening biegowy. Na samym początku warto zaznaczyć, że ten sport pełnosprawnych i niepełnosprawnych jest bardzo zbliżony. Łukasz Głasek, trener klubu parasportowi, w którym trenują zawodniczki i zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną. Te zasady działające w jednym i w drugim sporcie są bardzo zbliżone. Rola rodzica, trenera jest też bardzo podobna. Różnica taka główna polega na tym, że dłużej trzeba uczyć ich pewnych rzeczy. Skupiamy się przede wszystkim na bardzo prostym komunikacie. Komunikat musi być krótki. Paweł Różański, pierwszy trener Kamila Grabowskiego. Staram się nigdy nie mówić całego wytłumaczenia, ćwiczenia, jak ma wyglądać, bo trwa to za długo i Kamil się bardzo mocno rozprasza i nie łapie sensu, więc dzielę to ćwiczenie na kilka pomniejszych sekwencji i robimy tak, że skupiamy się na jednej, jak ona wychodzi, to podajemy drugą i tak aż do wykonania danego ćwiczenia. To jest ciężka praca na początku, żeby ich nauczyć pracy na treningu, ale jeżeli im się to wdrukuje, jeżeli oni poczują, że czują się tam dobrze i fajnie i cały czas coś właśnie mogą osiągnąć, nauczyć się, no to zaczynają to lubić, a jak oni to polubią, no to znowu już często sami proszą rodziców, że jest trening i ten schemat właśnie tygodnia, w którym się poruszają, po prostu jest im potrzebny. Ale jeśli chodzi o tych zawodników, no to te zyski są dokładnie tak samo jak w przypadku osób pełnosprawnych. Ja myślę, że tą każdą motywację każdy ma inną. Czasami nawet z mojej perspektywy ciężko jest określić, kto jaką ma. Jeden będzie miał motywację taką, żeby wygrać z kolegą. Inny po prostu lubi się zmęczyć, więc trenuje, bo sprawia mu to po prostu przyjemność samą w sobie. I jeszcze inny będzie chciał rywalizować w zawodach i osiągać sukcesy. Na pewno medal jest bardzo dużą nagrodą, jakikolwiek by nie był, to nawet za uczestnictwo medal jest przyciągającą rzeczą. Jemu na pewno daje radość bycie z trenerami, on ich wymienia. Świetnie, mam trenerów, no. Pana Pawła, pana Baska, pana Maszka, który są te. Ona Łukasza też. Jest dumny, czuje się dorosły bardzo, doceniony, jest szczęśliwy. Lubi też oczywiście się popisywać. Natomiast tak na poważnie to daje mu zdrowie przede wszystkim. Sprawność fizyczna, ona jest tutaj nieoceniona, bo naprawdę no, osoby z niepełnosprawnościami pomimo swoich nabytych trudności to cały czas ich gdzieś mają deficyty, więc my możemy nad nimi pracować, poprawiać ich funkcjonowanie. A później z treningu na trening to się poprawia, z zawodów na zawody tak samo, no i gdzieś tam tych najlepszych, którzy chcą się ścigać, bo też nie wszyscy do tego sportu takiego, nazwijmy, wyczynowego, którym też się zajmujemy, trafiają, no ale tamci znowu już potrafią pojechać na zawody na Mistrzostwa Polski, wygrać Mistrzostwa Świata, Europy i tutaj jest też wtedy ogromna dla nich wewnętrzna siła, że coś potrafią zrobić. Bardzo to lubimy, kiedy on się cieszy, to po pierwsze. Po drugie, my mamy wszyscy wspólny cel. Wszyscy razem uczestniczymy i w treningach, i w biegach. Wszyscy zaczęliśmy trenować, całą rodziną w zasadzie. Co w takim razie może pani powiedzieć innym rodzicom, którzy znajdują się w podobnej sytuacji? Żeby każdy dzieciak, który jest z niepełnosprawnością intelektualną, szukał czegoś dla siebie i oczywiście, żeby to rodzice mu też pomogli mu to znaleźć. To nie musi być koniecznie bieganie. Można by było powiedzieć, że no tak, spędzamy dużo czasu w samochodzie, przejeżdżając zajęcia na zajęcia, ale to nas nie boli absolutnie. Jednoczy nas to rodzinnie bardzo. Te relacje przygotował Łukasz Firchał. Czekamy na kolejne. Dziękujemy ci, Łukaszu. Teraz będzie świetny chłopak z Londynu, Central Sea. Z tego co wiem, kibic Arsenalu, a w meczu Arsenalu z Chelsea do przerwy 0-0.

one, out the other! Yes! It is the Whitecaps who blink and make the mistake to open the door for Polish power! Mateusz Bogu strzelił decydującego gola awansie dla ekipy Los Angeles FC w spotkaniu z Vancouver Whitecaps. Ekipa z LA wygrała 1-0. Bardzo się cieszę z tego gola. Jest pierwszym w mojej karierze w playoffach. W zeszłym roku nie udało mi się pokonać bramkarza w drugiej części rozgrywek. Najważniejsze, że awansowaliśmy do drugiej rundy. W drugiej połowie zmieniliśmy system. Zaczęliśmy grać lepiej. Co tutaj mówić? Trzeba było wygrać to spotkanie i zrobić kolejny krok. Mówił Mateusz Bogusz. W półfinale konferencji zachodniej ekipa LAFC zagra ze Seattle Sounders. My nie zostawiamy piłki nożnej, w trzeciej stronie medalu dalej będziemy przy futbolu, ale teraz zajmiemy się aspektami tej dyscypliny sportu w perspektywie wygrania w tym tygodniu prezydenckich wyborów przez Donalda Trumpa. And we do have some breaking news from the decision desk. NBC News can now project that Donald Trump has won the state of Wisconsin, which means he is the winner of this race and will return to the White House as this country's 47th president. Teraz kilka słów o sportowych powiązaniach nowego prezydenta przed drugą kadencją, podczas której jego kraj będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku i Igrzysk Olimpijskich dwa lata później. Donald Trump ma być bardzo widoczny na obu wydarzeniach. Jaki wpływ mogą mieć niektóre z jego polityk na krajobraz sportowy? Czy przepisy imigracyjne wpłyną na piłkę nożną? Trump obiecał masową deportację nielegalnych emigrantów i dokończenie budowy murów wzdłuż południowej granicy kraju, którą rozpoczęto podczas jego pierwszej prezydentury. Taka polityka ma zaostrzyć napięcia dyplomatyczne z Meksykiem, oprócz Kanady współgospodarzem Mistrzostw Świata w 2026 roku. A to wszystko może wywołać obawy wśród fanów dotyczące podróżowania między tymi dwoma krajami. Podczas pierwszej kadencji istniały obawy, że polityka imigracyjna Donalda Trumpa, w tym zakaz podróży do USA dla niektórych krajów, może kosztować Stany Zjednoczone prawo do organizacji turnieju po raz drugi. Donald Trump niedawno obiecał przywrócić zakaz podróży, który umożliwiałby wjazd osobom z krajów, w których przeważają muzułmanie. Jednak wcześniej zapewnił FIFA, że kibice zakwalifikowanych drużyn będą mogli wjechać do Stanów Zjednoczonych, a prezes organu zarządzającego, Gianni Infantino, o którym wiadomo, że jest blisko związany z Trumpem, wydawał się być zadowolony z jego powrotu do Białego Domu. Stany Zjednoczone mają kluczowe znaczenie dla Infantino, ponieważ USA są również gospodarzem pierwszej edycji jego kontrowersyjnych, niedawno rozszerzonych 32-drużynowych klubowych Mistrzostw Świata w 2025 roku. Miały one generować znaczne fundusze, ale też jest problem z przyciągnięciem zainteresowania komercyjnego i medialnego, a to dlatego, że do podjęcia kroków prawnych zdecydował się Globalny Związek Zawodników. Słuchaczy trzeciej strony medalu, pozdrawiam z Miami. Jan Pachlowski. My też pozdrawiamy Janka, dziękujemy za te relacje w meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. 2-2, 48 minuta meczu. Jump! Kwadrans do godziny 19. Zmiana wyniku przy bułgarskiej. Lech prowadzi z Legią 3-2. Przepiękna akcja Kolejorza i bramka Sousy. Naprawdę warto poszukać powtórki tej akcji w sieci. A teraz już rozpoczynamy przegląd najsilniejszych lig europejskich i zaczniemy od tej najsilniejszej na świecie, od Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Sensacja. Brighton pokonuje City, a trener Guardiola przegrywa 4 mecze z rzędu po raz pierwszy w swojej karierze trenerskiej. W życiu zawsze jest pierwszy raz, tak już jest. Traktuję to jako wyzwanie, moje i nasze, bardziej niż kiedykolwiek chcę to robić. Spróbujemy znowu. Niebieskim 4 mecze z rzędu bez punktów ostatnio przydarzyły się 18 lat temu, za czasów Stewarta Pearsa. Kluczem była druga połowa, mówi trener Brighton. Mieliśmy więcej cierpliwości, otwierało się więcej przestrzeni. Z piłką i bez piłki graliśmy intensywniej. Formacja pressingu znacznie się poprawiła. Ciekawe, czy Fabian Hertzler przewidywał, że na tym etapie jego drużyna będzie w pierwszej piątce. Podobnie Nottingham Forest. Napastnik Chris Wood został niedawno graczem października Premier League. Pierwszym zawodnikiem Forest w historii i pierwszym Nowozelandczykiem. Trener Nuno Espirito Santo to menedżer miesiąca. Cieszę się z tego, jak pracujemy. Wszyscy, właściciel, ekipa, zawodnicy. Dobrze jest być docenionym. Cieszę się też z wyróżnienia dla Chrisa. To odbicie naszej ciężkiej pracy. Ale ważniejsze jest jedno. Musimy pozostać skromni. Tym razem jednak porażka z Newcastle. Za to Liverpool umacnia się na prowadzeniu. 2-0 za Aston Villą. Gracze z Birmingham zostawiali piłkarzom z Merseyside mnóstwo miejsca, a duet Nunes w Salah wykorzystał to bezlitośnie. Trwa mecz Chelsea z Arsenalem. To nie jest największa rywalizacja w angielskim futbolu, czy nawet w Londynie. Długo te zespoły po prostu się ze sobą wymijały. Długo to stary, utytułowany Arsenal szybował po prostu wyżej niż The Blues, ale wszystko się zmieniło wraz z erą Abramowicza. A trener Arteta nie ukrywa respektu dla Enzo Mareski. Jestem pod wrażeniem tego, co zrobił, ale też tego, że zrobił to w rok. Historyczny bilans? 84 zwycięstwa kanonierów, 66 triumfów The Blues, 59 remisów. Ostatnio Arsenal wygrał 5-0. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W meczu Chelsea z Arsenalem 0-0, 59 minuta spotkania. To teraz czas na Hiszpanię. Lionel Andrés Messi. Es un equipo de primera, nuestro Valencia, club de fútbol. Amund Valencia. To nie tylko tytuł hymnu zespołu Walencji, ale także słowa wsparcia, jakie mieszkańcy Hiszpanii przesyłają mieszkańcom tego regionu. Mieszkańcy nadal pracują nad odkopaniem swoich ulic, nad wyjęciem zepsutych mebli z mieszkania oraz liczą straty. Wczoraj w Walencji odbyły się wielkie protesty przeciwko władzom regionu, które za późno poinformowały mieszkańców o nadchodzącej katastrofie. Tymczasem La Liga ponownie zdecydowała się na odwołanie tylko meczów zespołów znajdujących się w regionach dotkniętych tą katastrofą, w związku z czym 13. kolejka rozgrywana jest normalnie. W sobotę Real Madrid podejmował u siebie świetną Osasunę. Królewscy po porażkach z Barceloną i z Milanem musieli pokazać swój gen Galacticos. Pokazał go na pewno Vinicius Junior, który popisał się hat-trickiem, a czwartą bramkę dołożył Bellingham. Niestety, ale spotkanie miało także drugą stronę, czyli aż 3 kontuzje w zespole Realu Madryt w jednej połowie, a najbardziej dramatyczną z nich odniósł Eder Militao, który w poprzednim sezonie zerwał więzadło w prawym kolanie, a teraz w lewym. W związku z tym faktem jego rekonwalescencja może potrwać jeszcze więcej czasu i jest to naprawdę ogromny dramat dla Brazylijczyka i całego madrytizmu. Vini pytany był po meczu, czy był to najlepszy mecz Realu Madryt w tym sezonie. Tak, na pewno. Trener znalazł rozwiązanie naszych problemów w ciągu ostatnich 2-3 dni, jakie mieliśmy po meczu z Milanem, a my wprowadziliśmy to w praktykę. Musimy to kontynuować, zwarci i zgrani, by osiągać wielkie rzeczy w tym sezonie. Barcelona z kolei już dziś uda się do San Sebastian, gdzie rozegra spotkanie przeciwko Realowi Sociedad, czyli drużynie, która gra najgorzej w lidze u siebie. Hansi Flick pytany był przed meczem o wypowiedź Thierry'ego Auriego, który stwierdził, że budowanie wielkiej Barcelony, którą obserwujemy dzisiaj, rozpoczął Xavi. Porównywanie pracy wykonywanej przeze mnie i przez Czewiego jest niesprawiedliwe. Mamy zupełnie odmienne sytuacje. Mam dużo szacunku do Czewiego, bo był wielkim piłkarzem, a teraz jest wielkim trenerem. Teraz to ja jestem tutaj. Oczywiście, dał szansę młodym piłkarzom na rozpoczęcie swojej kariery w pierwszej drużynie. To także jego zasługa. W pozostałych meczach Las Palmas ograło Rayo Vallecano 3-1, Leganes sensacyjnie pokonało Sevilla 1-0, a Villarreal rozbił Alaves 3-0. Jutro rozpocznie się także ostatnia w tym roku przerwa reprezentacyjna. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Dariusz Goemi. Z Hiszpanii przenosimy się szybciutko do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Milan przyleciał na Sardynię w glorii i chwale sensacyjnej wiktorii w Madrycie nad Realem 3-1. Sportowe media uznały, że tym samym Milan zgłasza aspiracje do Scudetto. Ale Cagliari zagrało z odwagą, ambicją i klasą. Zaproponowało Mediolańczykom nie bojaźliwe catenaccio, a otwartą wymianę ciosów. Efektem był pulsujący, pełen emocji mecz i aż 6 bramek. Na włoskich boiskach takie widowiska ogląda się niesłychanie rzadko. Nie darmo Beppe Bergom i Del Piero zachwycali się, że ten pojedynek wyglądał jak zaimportowany prosto z Ligi Angielskiej. Naturalnie wszyscy wczoraj dziwili się, jak drużyna, która ograła Real w Madrycie, zgubiła punkty w Cagliari. Trener Fonseca, którego witali właśnie pasowano na proroka futbolu, wczoraj po meczu szczególnie zadowolony nie był. Dzisiaj problemem Milanu nie była organizacja gry i atak, a walka w powietrzu w polu karnym. Wygraliśmy 6 takich pojedynków, a przegraliśmy aż 8. W ten sposób z drużyną, która stawia na dośrodkowania, nie można meczu wygrać. Non è possibile vincere una partita così. Dzisiejsza Gazeta dello Sport podsumowała: Milan ma dziurawą obronę, ale ma Leao. Portugalczyk zdobył 2 bramki. Poza tym wczoraj Juventus po dobrej grze pokonał Torino 2-0. Nieźle zagrał Linetti, a kiepsko Walukiewicz. Ale największe emocje dopiero przed nami. Wieczorem na San Siro Inter, wicelider, zagra z liderem Napoli. Jeśli wygra, będzie na czele. Wczoraj trener Neapolitańczyków Antonio Conte, nieco asekurancko, choć chyba zgodnie z prawdą, ocenił, że Inter jest najmocniejszą włoską drużyną, a mecz będzie testem, który pokaże, jak mocne jest Napoli. Piotr Zieliński dziś ma usiąść na ławce, być może wejdzie na boisko na ostatnie 30 minut gry. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Rzymie trzęsie się wszystko w posadach. Po porażce Romy w Rzymie z Bolonią 2-3 władze rzymskiego klubu podjęły decyzję o natychmiastowym zwolnieniu chorwackiego trenera Iwana Juricza. Moim zdaniem trzeba było trzymać Daniele De Rossiego, legendzie dać popracować i byłoby dobrze. Absolutnie tak. Zatrzęsło się w domach kibiców Arsenalu Londyn, bo od 60 minuty kanonierze prowadzą na Stamford Bridge 1-0 po golu Martinellego, ale zmienił się wynik w Poznaniu. Tak, Lech prowadzi już nie 3-2, a 4-2. Także dzieje się w ostatnich momentach trzeciej strony medalu. Maciek Załęcki, Elżbieta Różycka, Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na trzecią stronę medalu za tydzień. Kończymy pięknym utworem.